va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor. Somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor. Somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.